بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 80. صفحہ نمبر 80 آٹھویں لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 15 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم وما يردون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم. نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بے حد مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو دعوت دیں اور ان کے سامنے دو باتیں بیان فرمائیں جن کا یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں دعویٰ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کو عملاً اختیار کر لیتے ہیں. ہم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تم بھی اس بات کا عہد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. حلال اور حرام کے فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے. کسی اور کے کہنے پہ حرام اور حلال کے فیصلے کو قبول نہیں کرو گے. دوسری بات جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں وہ ہے حضرت آدم, حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے نسبت. تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیں. اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بچنے کے لیے یہ بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے, ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے. تو یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے, اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے طریقے پر تھے اور ہم ان کے طریقے پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کیا ہے اور یہ صابی ہیں. صابی اس کو کہتے ہیں جو دین چھوڑ کر بے دین ہو جائے. تو یہ بے دین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی وضاحت فرمائی. پہلے تو اپنی بات بیان فرمائی کہ یہودیت تورات کے بعد ہے, عیسائیت انجیل کے بعد ہے. جبکہ تورات اور انجیل کا جو نزول, تورات اور انجیل کا نزول ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد ہے. تو یہودیت کی بنیاد تورات ہے. جب تورات بنیاد ہے وہ بعد میں نازل ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام یہودیت پہ کیسے ہو گئے؟ عیسائیت کی بنیاد انجیل ہے. انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام عیسائیت میں کیسے ہو گئے, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا خود اس بات کا اظہار ہے کہ میں حنیف ہوں مسلم ہوں, کہ حنیف کے سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا ہوں اور مسلم ہوں کہ اس کا فرما بردار ہوں. تو لہذا وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ اب یہ سوال کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قرب کس کو حاصل ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ انا یقینا قول الناس لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے للذین اتبعوه وہ ہیں کہ جنہوں نے پیروی کی ان کی, جو ان کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے ان پر ایمان لانے والے تھے. وہاد النبی اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی کہ اے اللہ کو ان کو میری اولاد میں سے پیدا فرما, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے قریب کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا. اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کی اصلاح اور ہدایت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ کہ اس نبی معظم کو جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کو میری اولاد میں سے پیدا فرما اور یہ میری اولاد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے, تیرا کلام میری اولاد کو سنائے, میرے اولاد کے دلوں کی اصلاح کرے, ان کو پاکیزہ بنائے, میری اولاد کو تیرے احکامات سے آگاہ کرے. تو لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو پوری ہو گئی. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے, تو اب جو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے وہی ابراہیم علیہ السلام کا قرب رکھتے ہیں, اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ اگر قرب کا دعویٰ رکھتے ہو تو نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور ایمان میں دائرۂ ایمان میں داخل ہو جاؤ, تو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کی بات درست ہوگی, بگڑنا یہ بات صحیح نہیں. اب رہی یہ بات کہ تمہاری یہ سازشیں کہ جی ہم ان ایمان لانے والوں کو کمزور کریں, ان کو مغلوب رکھیں, میں تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین, کارساز ہے, دوست ہے ایمان والوں کا. جو ایمان میں استقامت اختیار کریں گے اللہ ان کی مدد بھی فرمائے گا, ان کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا, ان کو غالب بھی فرمائے گا. اب فرمایا کہ یہ کس انداز سے سازشیں کرتے ہیں, اہل ایمان کو اللہ نے ان کی سازشوں سے آگاہ فرمایا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب, فرمایا کہ خواہش کی ایک گروہ نے من اہل الکتابی اہل کتاب کے, لو یضلونکم, کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو. اب یہاں ودت اور لو یہ دو لفظ استعمال فرمائے گئے ہیں. ودت شدید خواہش کو کہتے ہیں کہ ان کو پوری طرح سے یہ خواہش ہے, شدید خواہش کے اندر مبتلا ہیں کہ ایمان والوں کو گمراہ کر دیں, یہ تمہاری گمراہی کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ان سے قدم قدم پر تم نے محتاط رہنا. ہمیں یہاں لو کا لفظ استعمال فرمایا, لو جو ہے ناکامی کی طرف اشارہ ہے, ودت شدید خواہش کی طرف اشارہ ہے, لو ناکامی کی طرف اشارہ ہے. دیکھو کہ تم اگر اللہ سے وابستہ رہو گے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے وابستہ رہو گے, تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی, تو یہ ان کی تمنا رہے گی, خواہش تو رہے گی لیکن اس کی عملی شکل سامنے نہیں آئے گی. تو میں کہ ودت خواہش کی طائفتن, ایک جماعت میں من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے, لو اے کاش, یضلونکم, وہ گمراہ کر دیں تمہیں, تو یہ ان کی حسرت ہی رہے گی, وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے. کب؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا, کہ دو باتیں, ان تصبروا وتتقوا, کہ اگر دو باتیں اختیار کرو گے تو یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکیں گے. وہ دو باتیں کون سی؟ کہ ایک ہے استقامت, صبر, استقامت, کہ اپنے دین پر تم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے اپنی وابستگی کو مکمل رکھو, اگر تم اس وابستگی کو رکھو گے اور اس رہنمائی میں رہو گے تو تمہیں یہ کبھی گمراہ نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھو گے کہ انجام کار کس کے حضور جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جزا اور سزا کا فیصلہ کس نے کرنا ہے, اللہ نے کرنا ہے. اگر یہ تقویٰ یا خوف تمہارے دل کے اندر رہے گا تو تم ان سے متاثر نہیں ہوگے. تو فرمایا کہ یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کو تم اختیار کرو. فرمایا کہ اگر تم اس استقامت کی کیفیت میں رہو گے تو ہم تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں, وَمَا يُضِلُّونَ اور وہ نہیں گمراہ کرتے, إِلَّا انفسهم مگر اپنے آپ کو, وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو تمہیں نہیں گمراہ کر رہے, وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں کہ گمراہ تو وہ ہیں ہی ہیں, تو اپنے آپ کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جو گمراہ کر رہے ہیں وہ گمراہی کے گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں اپنے آپ کو. کہ تم گمراہ نہیں ہوگے لیکن جو گمراہ کرنے کا گناہ ہے وہ ان کے سر پہ سوار ہوگا اور وہ اس کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے. تو انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہم ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایمان والے تو گمراہ نہیں ہوں گے لیکن گمراہ کرنے کا جو گناہ ہے یہ ہمارا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور اس پہ ہمیں سزا ملے گی, اس کا انہیں احساس نہیں. وما یشعرون اس کا وہ شعور نہیں رکھتے کہ گمراہ تو نہیں کر رہے لیکن گمراہ کرنے کا جو عذاب ہے اس سے وہ نہیں بچ سکتے. فرمایا یا اہل الکتاب, اب اللہ نے نصیحت فرماتے ہوئے اہل کتاب سے خطاب فرمایا, یا اہل الکتابی اے اہل کتاب, لم تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو, بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا, اللہ کی آیتوں کا انکار. کہ پہلی کتابوں کے اندر جن کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے, ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات موجود ہیں بیان کی گئی ہیں, اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اچانک نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خود ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. تورات کے اندر, انجیل کے اندر حضرت کی علامتیں موجود ہیں, حضرت کی صفات موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان جو لائے ہیں بعض یہودی علماء, ان صفات اور علامات کی وجہ سے ایمان لائے. کہ دو یہودی عالم گزر رہے تھے مدینہ منورہ کے قریب سے, ایسے مدینہ منورہ کی طرف نظر کی, باہر سے گزر رہے ہیں نظر کی, دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا دیکھا اور کہا تعجب سے کہ یہ تو وہ جگہ معلوم ہو رہی ہے جہاں آخری نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما کے تشریف لانا ہے, تو آؤ اندر چلیں معلوم کریں شاید وہ آ ہی نہ گئے ہوں. تو دونوں عالم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور یہاں آ کے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ بھی یہاں ظاہر ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں, ایک صاحب مکہ مکرمہ کے وہاں سے ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا وہ کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا وہ سامنے چلے جائیں, ایک صاحبان ہے چھپر ہے اس کے نیچے وہ بیٹھے ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے وہ جگہ جو مسجد کے لیے مخصوص تھی اس پہ صاحبان بنایا تھا تاکہ نماز کا سلسلہ شروع ہو جائے اور دین کی دعوت کے لیے نشست گاہ بھی بن جائے. یہ دونوں وہاں پہنچے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی, کہا کہ حضرت سب سے بڑی گواہی اللہ کی کتابوں میں کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی جو اس سے پہلے گزری ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم, کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی وحدانیت کی. دونوں نے کہا کہ حضرت ہم ایمان لاتے ہیں تو آپ ہمیں دائرہ ایمان میں داخل فرما لیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام علامتیں صفات وہ ساری کی ساری کتاب کے اندر موجود, اور وہ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی تصدیق کی اور نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا, اور سوال کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پوری طرح واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے. فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہو, کہ اللہ کی نشانیاں نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور دوسرا اشارہ کہ اللہ کی آیات سے مراد قرآن مجید، یا قرآن مجید اللہ کی آیتیں ہیں، کہ اس جیسا کلام بنانے سے سب عاجز اور بے بس ہیں. جب اس جیسا کلام بنے نہیں جا سکتا تو یہ کس کا کلام ہے؟ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. پھر یہ اللہ کی آیتوں میں مشتمل جو قرآن مجید ہے تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تیسری بات کی کہ آیات معجزات، کہ نبی علیہ السلام کی معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن ان معجزات کے باوجود بھی تم نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، تو ہمیں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو. کہ تنہی میں جب ہوتے ہو، آپس میں ہوتے ہو، تو اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. جب تنہائی میں ہوتے ہو تو تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب تم اس کی گواہی دے رہے ہو یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، تم کیوں ملاتے ہو حق کو؟ بالباطل، باطل کے ساتھ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں اور ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو ان کی سازشوں سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام ان کے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار لاعلمی کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ شرارت اور خباثت یہ ہمارے سامنے ظاہر فرما دی. اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ ایک لفظ ہے لبس، ایک ہے لبس. تو زبر پیش، زبر زیر پیش حرکات کی تبدیلی سے، آواز کی مقدار کی تبدیلی سے معنی میں فرق پڑتا ہے. ایک لفظ ہے لبس، لبس ہے لابس یلباس لبسن، اس کے معنی ہوتے ہیں پہننے کے، اسی سے لفظ ہے لباس، کہ وہ چیز جس کو پہنا جائے. ایک ہے لباس یلبس لبسن، اس کے معنی ہے ملانے کے، ملاوٹ کرنا. تو یہاں اللہ نے یہ لباس یلبس استعمال فرمایا، لما تلبسونا، تم کیوں ملاتے ہو الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، یہ سچ اور جھوٹ دونوں کو جمع کیوں کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حقانیت ہے اس حقانیت کو چھپا رہے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا جو جھوٹ ہے ان کو آپس میں ملا رہے ہو. تو کہا کہ کیا یہ بات تمہارے لیے مناسب ہے؟ وتبتغون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو. حق کو چھپانا یہ کتمان، کتمان حق کو چھپانا، تقیہ اظہار کرنا اس انداز سے کہ جس سے دوسرے کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا جائے. اب یہ کتمان ایک گروہ کے بنیادی اصول ہیں، تبرع، تقیہ، کتمان، متا، تو یہ ان کے بنیادی اصول ہیں. اور یہ بنیادی اصول انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ بنیادی اصول معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہودیت سے لیے، اور اس بات سے اظہار ہو رہا ہے کہ یہ یہودیت کی بنیاد پر یہ گروہ جو ہے یہ قائم ہوا ہے. تو ان کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول کتمان اور ایک اصول تقیہ، اور ان کے اعمال میں ایک عمل متا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہاں سے لیں؟ تبرع، یہ چیزیں کہاں سے لیں؟ یہ یہودیت سے لیں. تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتمان کے بارے میں فرما دیا کہ کتمان کیا ہے؟ یہ حق کو چھپانا. اور تقیہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ بات آگے بھی آئے گی، پہلے بھی ہو گئی، کہ تقیہ کہتے ہیں کہ دل میں کفر ہے، دل میں کفر ہے لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے ایمان کا، اور اس انداز سے اقرار کر رہا ہے کہ دوسرا دھوکے میں پڑ رہا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے گزارش کی تھی کہ مثال اس کی جو ہے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کسی سے یہ فرمائیں کہ بھائی کیا تم مانتے ہو قرآن مجید یہ اصل حالت میں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں، دل سے نہیں مانتا، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ یہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہے. یہ نفاق ہے. کیا دل سے مان رہا ہے؟ نہیں، دل سے نہیں مان رہا, زبان سے مان رہا ہے جیسے ایمان والے مانتے ہیں اس طرح مان رہا ہے, یہ نفاق ہے. ایک ہے تقیہ. آپ نے اسے کہا کہ یہ مانتے ہو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اصل حالت میں ہے. اجی آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں, کمال کرتے ہیں. خود اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں, تو کیا اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ اس میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ کے بندے کہ سارے دنیا کے قرآن مجید محرف بھی ہو جائیں تو ابھی اللہ کی بات سچ ثابت ہوگی, ایک نہ ایک نسخہ جو ہے وہ ضرور موجود رہے گا جو اصل حالت میں. اب میں بھی خوش, آپ بھی خوش تھے, دیکھیں کیسے اس نے ایمان کا اظہار کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جتنے قرآن آپ کے پاس ہیں یہ سارے محرف ہیں, اصل قرآن وہ ہے جو غار میں ہمارے امام کے پاس محفوظ ہے. یہ ہے تقیہ. کہ اس انداز سے بات کی کہ دوسرے دھوکے میں پڑ گیا, اس کو تقیہ کہتے ہیں. کہ جیسا کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گمراہی میں ڈالا گیا ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لیا اور اس کی وجہ سے میں بھی خوش آپ بھی خوش, کہ مدینہ منورہ سے کیونکہ ہمیں محبت ہے تو اس نام کی وجہ سے میں بھی خوش آپ بھی خوش. اور کہا اس میں کیا جا رہا ہے, کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسی ریاست قائم کی جائے گی جس کے اندر شراب پہ پابندی نہیں, ایسی ریاست قائم ہوگی جس میں یہودیت پر اور دیگر باطل مذہبوں پہ پابندی نہیں, ان کو کھل کے کام کرنے کی اجازت ہوگی. اور اس بات کا اظہار ہو رہا ہے ریاست مدینہ کے الفاظ سے, اور وہ بھی خوش ہم بھی خوش. ہم اس لیے خوش کہ نا مدینہ منورہ سے ہمیں محبت ہے اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اور اصل میں کیا ہے؟ یہ تقیہ ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتکتمون الحق, تم حق کو چھپاتے ہو. اور یہ حق کو جو چھپاتے تھے اس کے لیے کون کون سا انداز اختیار کرتے تھے؟ یہ یہودی علماء حق کو چھپانے کے لیے ایک طریقہ کار, یہ لفظ اور کتمان, اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے تھے وہ کیا تھے؟ ایک طریقہ یہ کہ جو اصل بات ہے وہ کسی کے سامنے ہی نہ آنے دیجیے, ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ لفظوں میں ہیر پھیر کر دیا, تحریف لفظ, عبارت بدل دی, معنی کچھ ہیں, عبارت بدل دی, معنی کچھ کر دی, تو الفاظ میں تبدیلی. تیسرا طریقہ الفاظ میں تبدیلی نہیں کرتے تھے, معنی میں تبدیلی. چوتھا طریقہ آدھی عبارت پیش کی, جیسے کہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, جس کی مثال عرض کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اتنی عبارت پیش کی, آگے جو انتم سکارا ہے اس کو بیان نہیں کیا. اب جس کو بیان نہیں کیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, کہ اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ تو قرآن میں ہے, اس کا انکار کون کرے؟ اور جو آگے بعد ہے وہ انتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھو, ہوشیاری اور بیداری کی حالت میں پڑھو. اب اس بات کو جو ہے وہ آدھا جب بیان کریں گے تو مفہوم جو ہے وہ الٹ گیا. تو فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ لفظ اور کتمان کا, یہ چار صورتیں تھیں جن کو انہوں نے اختیار کیا. ایک بات یہ کہ حقائق کو چھپا دیا, دوسری بات یہ لفظوں میں تبدیلی کی, تیسرا طریقہ یہ کہ معانی میں تبدیلی کر دی, چوتھا طریقہ یہ کہ آدھی بات بیان کی آدھی چھوڑ دی. تو یہ چار طریقے تھے جن کو انہوں نے اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کہ تم حق کو کیوں ملا رہے ہو باطل کے ساتھ, اور تم چھپا رہے ہو حق کو, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ دو باتیں. وانتم تعلمون, تم جانتے ہو, دو باتیں. ایک بات جانتے ہو کہ ہم جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں, تمہیں اپنے جرم کا علم ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں, اور تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ آخرت ہے اور اللہ آخرت میں حساب کتاب لے گا, اس بات کو بھی جانتے ہو. اس بات کو بھی جانتے ہو کہ اللہ علیم کل ہے, ہر بات کو جاننے والا ہے, تمہاری یہ ساری سازشیں اس کو معلوم ہیں. تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے. جب ان باتوں کو جانتے ہو اور پھر جان بوجھ کے ایسا کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور سازش بیان فرمائی ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى